Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку колькі словаў пра зменены фармат нашай перадачы. Ад гэтага выпуску яна будзе складацца з дзвюх частак. У першай актуальнае інтэрв'ю пісьменніка ў рубрыцы «Сам насам з часам», а таксама новая рубрыка «Кнігарня свабоды», дзе мы будзем знаёміць вас з кніжнымі навінкамі. А ў другой частцы Валянціна Аксак будзе рабіць агляды вершаў на свабоду, твораў нашых слухачоў, якія дасылаюцца на наша радыё. На прэм'еру рубрыкі «Сам насам з часам» актуальнае інтэрв'ю мы запрасілі пісьменніка і філёзафа Валянціна Акудовіча, удзельніка 18-й міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу», якая ладзілася ў беларускай сталіцы з 9 па 12 лютага. Спадар Валянціна, ведаю, што вы пабывалі ў сталічным выстаўным цэнтры на вуліцы Купалы і нават бралі ўдзел у гэтай выставе. Якія ў вас склаліся агульныя ўражанні пра яе? Агульныя ўражанні не надта радасныя, не надта аптымістычныя. Вот у нас кінематографа свайго нацыянальнага не маем больш ніж сур'ёзна, але маем фестываль «Лістапад». Тэатр у нас далёка не бліскучы, але маем шэраг тэатральных фестываляў. Кнігавыдавецтва па вялікаму рахунку ў занядбанні, а мы кожны год ладзім шырокую міжнародную выставу «Кірмаш». Але што там казаць? Гляньце, наш беларускі рынак на 2/3, як мінімум, завалены прадукцыяй маскоўскіх выдавецтваў. Паводле патрабаванняў ЮНЕСКА да папаўнення кніжных фондаў мы ў 5 разоў не дасягаем. То есть ў 5 разоў болей павінны насычацца нашы бібліятэкі. Дзяржава слаба падтрымлівае выдавецтвы, але яшчэ слабей падтрымлівае бібліятэкі, каб яны маглі набываць гэтую прадукцыю. Я ўжо не кажу пра праблему нацыянальнай літаратуры на беларускай мове. Асобная балючая тэма. Ганарыцца ў сітуацыі, калі беларуская кніга на беларускай мове выходзіць мізэрнымі накладамі, мізэрнай колькасцю, ну, ніяк не выпадае. Учора была прэзентацыя новай кнігі вершаў знанага паэта Анатолія Вярцінскага «Наклад 200 асобнікаў». Ганаровым гостем сёлетняй выставы «Кірмашу» была Нямеччына. У сувязі з гэтым, як вы ацэньваеце міжнародныя дачыненні нашых выдаўцоў з замежнымі калегамі? Ці быў на выставе ведзён плён гэтых дачыненняў? Я ўсцешаны, што от ганаровым гостем была Нямеччына, таму што Нямеччына зараз, калі заўгодна, цэнтр не толькі еўрапейскай, магчыма, і сусветнай літаратуры, а Нямеччына дала прытулак і дапамагла нашым выдатным аўтарам, найперш Алесю Разанову і Альгерду Бахаревичу. А выходзілі кніжкі Артура Клінова, таксама ўдзельніка вот этой выставы ярмаркі. Выходзіла ў Зніцера Вішнёва кніжка на нямецкай. Ну, я не кажу пра шмат чаго яшчэ. Вот, і таму ў гэтым плане вот хто-хто, а Нямеччына мае поўнае права, калі заўгодна, вот, быць ганаровым госцем. І Нямеччына рэальна тут на сваім месцы была. Спадар Валянцін, напярэдадні выставы на беларускіх інтэрнэт-форумах вельмі актыўна абмяркоўвалася ідэя байкоту выставы на знак салідарнасці з пісьменнікамі і грамадскімі дзеячамі Уладзімірам Някляевым, Александрам Феадутам, Павлам Севярынцам, якія знаходзяцца сёння ў зняволенні. Ваша стаўленне да гэтай ідэі, якая, трэба прызнацца, не знайшла шырокай падтрымкі ў пісьменніцкіх і выдавецкіх колах? Адмоўна. Я не бачу ў гэтым ніякага сэнса, бо любы байкот мае сэнс, калі ён мае патэнцыял падтрымкі. Перад намі што гэта было? Перад намі ярмарка. Гэта бізнес-праект. Гэта магчымасць для выдавецтваў зарабіць грошы, раскруціць, пашырыць сваю вядомасць. За тое, што гэта было пустое, сведчыць і той факт, што адухнуліся падтрымаць незалежныя выдавецтвы, літаратары Владзімір Лоў, Алес Разанаў, Адам Глобус, Альгерд Бахаревіч, Артур Клінаў, Наталка Бабіна, вот Вертінская вы згадалі. Гэта сведчыць, што вот чыясьці прыдумка, яна сапраўды не туды патрапіла. Больш за тое, мне нават не спадабалася, што некалькі маіх любімых пісьменнікаў нашых і маіх сяброў паспрабавалі заняцца на выставе палітычнымі пракламацыямі. Вы маеце на ўвазе тое, што, напрыклад, Владзімір Арлоў назваў прозвішчы гэтых літаратараў, якія ў зняволенні? Тут трэба было асланіцца ад палітыкі. Бо вот гэты 6 выдавецтваў, якія нарэшце незалежных, сабралі, знайшлі недзе нешчаснікі грошыкі, каб выкупіць 2 метра пляцоўкі для сябе і каб неяк сябе паказаць у этой прасторы і магчыма трошкі зарабіць. І вот хвілінай другой палітычнай рыторыкі мы магчыма паставілі іх пад удар. Вы згадалі вось гэтыя беларускія незалежныя выдавецтвы, якія ўзялі ўдзел у выставе, іх 6, сярод іх і Галіяф, і Лімарыус, Логвінаў, і выдавецтва Дмітра Коласа. Скажыце, от па вашых адчуваннях як удзельніка, ці быў тут плён прыкладам, наколькі масавымі былі сустрэчы аўтараў названых выдавецтваў з чытачамі, ці шмат было ўрэшце пакупнікоў? Плёны абяспечныя, з кнігі куплялі, а людзі прыходзілі, на кагосьці больш прыходзіла, на кагосьці менш. Нам надзвычай істотна, каб нашы незалежныя выдавецтвы пачалі на нас зарабляць грошы. От калі яны стануць багатымі, тады і нам што-небудзь перападзе. Пісьменнік і філосаф Валянцін Акудовіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам». У нашым доме літаратара мы гутарылі пра 18-ю міжнародную выставу «Кірмаш», якая днямі завершыла сваю працу ў Менску. Далей у нашай перадачы прэм'ера рубрыкі «Кнігарня свабоды», дзе мы будзем расказваць пра новыя кнігі беларускіх выдавецтваў. У студзені мінула 100 гадоў з дня народзінаў паэта-эмігранта Уладзіміра Дудзіцкага. Прымеркоўна да гэтай даты менскае выдавецтва «Лімарыус» сумесна з Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдала дыхтоўны том яго выбраных твораў. Са мной у студыі рэдактарка кнігі, даследчыца гісторыі айчыннай эміграцыі Наталля Гардзіенка. Спадарэння Наталляў, гэта нават цяжка паверыць. Першая кніга паэта на радзіме выходзіць толькі да ягонага стагоддзя. І гэта пры тым, што першыя вершы ягоныя датуюцца яшчэ 1929 годам. Як жа так сталася, што творчасць Дудзіцкага так запознена прыходзіць да беларускага чытача ў выглядзе кнігі? Сапраўды, Уладзімір Дудзіцкі пачаў друкавацца яшчэ ў той час, калі працаваў стыль-рэдактарам у газеце «Савецкая Беларусь», ды перакладаў кладчыкам у навукова-тэхнічным выдавецтве і адначасова вучыўся на лінгвістычным факультэце вышэйшага педагагічнага інстытута. У лютым 33-го года ён быў арыштаваны па справе нацыянал-дэмакратызму і пасаджаны ў амерыканку. Праз 3 месяцы ён быў асуджаны на 3 гады канцэнтрацыйных лагераў. Потым была вайна, праца ў беларускай газеце. Толькі ў 94-м годзе намаганнямі архівіста і літаратуразнаўцы Лявона Юрэвіча ў выдавецтве Беларускага інстытута навукі і мастацтва выйшаў першы зборнік твораў Уладзіміра Дудзіцкага «Напярэм і жаданнем». Трэба падзякаваць Александру Фядуці, які ініцыяваў стварэнне такой кніжнай серыі «Галасы айчыны», бо з тым стаўленнем да эміграцыйных пісьменнікаў, якое было і, напэўна, яшчэ застаецца ў Беларусі, гэтае выданне магло адбыцца толькі ў недзяржаўным выдавецтве. Спадарыня Наталля, калі я чытаю беларускія пад акупацыйныя вершы 40-х гадоў, мне хочацца звярнуцца да нашых літаратуразнаўцаў. Напішыце даследаванне на тэму антыфашысцкія настроі ў беларускай паэзіі пад нямецкай акупацыяй. Яны відавочныя, гэтыя настроі ў творах Наталі Рысеньевай, Алеся Салаўя, таго ж Дудзіцкага. Вось як ва ўмовах ваеннага часу паэтам удаваліся вось гэтыя, назавем іх так, паэтычныя дыверсіі? Можна згадаць гісторыю з тым жа самым вершам «Маем сілу і край свой» Уладзіміра Дудзіцкага, у якім былі такі выразныя радкі: «Мы не хочам быць белымі неграмі». Калі гэты верш Дудзіцкі прынёс у рэдакцыю беларускай газеты, яе рэдактар Уладзіслаў Казлоўскі адмовіўся друкаваць гэты твор, пабаяўшыся, так скажам, праблем з нямецкімі ўладамі. Аднак недзе праз год, у лістападзе 1943 года, гэты верш з'явіўся на старонках журысцкага выдання «Новы шлях». Праўда, там стаяла пазнака, што ён быў напісаны нібыта ў 1934 годзе і такім чынам скіраваны супраць савецкая ўлада, а не супраць нямецкіх акупантаў. Такім чынам Дудзіцкі абхітрыў ваенную цэнзуру. Так, фактычна, гэта была такая хітрасць. Сёння ў нас шмат гаворыцца пра беларуска-венецуэльскія дачыненні, але шлях у тую Венецуэлю праклаў яшчэ ў 1949 годзе якраз Уладзімір Дудзіцкі. Вось у ЗША, у Канадзе, у той жа Вялікай Брытаніі існавалі па вайне шматлікія беларускія асяродкі, выходзілі перыёды. У Венецуэлі Брунелі нічога гэтага, здаецца, не было. Чым жа займаўся Дудзіцкі ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне? Тут ён фактычна заснаваў адзіную беларускую арганізацыю згуртавання беларусаў у Венесуэле. Аднак як толькі Дудзіцкі ўладкаваўся на працу, а першапачаткова ён працаваў садоўнікам недзе пры міністэрстве паркаў. Ганаровая пасада як з карыны. Напэўна, тым больш, што яна давала неблагі прыбытак. І ён вельмі спрабаваў перацягнуць у Венесуэлу сваіх беларускіх калег і Віцбіча, і іншых. Аднак да яго ніхто не паехаў. Потым, недзе ў 55-м годзе, ён атрымаў прапанову ўзначаліць беларускую рэдакцыю «Радыё вызвалення». Усе хацеў бы, каб мы пра гэты прыезд у жыцці паэта, можа быць, згадалі больш падрабязна. Ён ўзначальваў беларускую службу «Радыё Свабода» з 56 па 62 год. Што можна сказаць пра гэты адцінак часу ў ягоным жыццяпісе? Ну, трэба сказаць, што прапанову аб працы ён атрымаў фактычна ад Вітаўта Тумаша яшчэ ў 55-м годзе, але гэта рашэнне было ўзгоднена з прэзідэнтам Рады БНР Міколам Абрамчыкам. Нягледзячы на тое, што ў Венесуэлі Дудзіцкі быў матэрыяльна даволі добра ўладкаваны, ён усё ж такі вырашыў разам з сям'ёй перабрацца ў Мюнхен. І гэта быў час і плённы, і складаны. Бо з аднаго боку у яго былі традыцыйныя для шмат каго з беларускай творчай інтэлігенцыі на эміграцыі праблемы з алкаголем. Па-другое, дадаліся праблемы з хваробай на манію пераследу. Магчыма, праз усё гэта ён не змог, так скажам, на вельмі доўгі час трывала замацавацца на пасадзе кіраўніка рэдакцыі, і ў 62-м годзе вымушаны быў выехаць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Сваю прадмову да твораў Дудзіцкага Лявон Юрэвіч заканчвае пытаннем. Хто ведае, можа быць, паэт яшчэ жывы. Такая інтрыгоўная фраза. Дык што адбылося з Уладзімірам Дудзіцкім пасля таго, як ён вярнуўся з Еўропы ў ЗША? Ён некі час пераехаў на жыццё ў штат Індыяна, дзе працаваў выкладчыкам у адной з навучальных устаноў. Аднак у 1976 годзе ён знік. Прычым, куды знік, да сёння не ведае ні ягоная сям'я, ні фактычна беларуская грамада. Гостей кнігарні «Свабоды» была Наталя Гардзіенка. Мы з ёй гутарылі пра паэта-мігранта Уладзіміра Дудзіцкага, чыя літаратурная спадчына нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Лімарыус». Вы слухаеце «Дом літаратара». У другой частцы перадачы Валянціна Аксак пазнаёміць вас з аглядам вершаў на «Свабоду». Я, Міхась Скобла, з вамі развітваюся. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергій Шупа сёння ў праграме. Суэм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі патрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піяністка Лара Даунс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У эфіры перадача «Дом літаратара». На чарзе «Верш на свабоду». Агляд твораў, дасланых нашымі слухачамі і начытаных на тэлефон аўтаадказнік радыё, падрыхтавала Валянціна Аксак. З некалькіх сотняў вершаў на свабоду, якія радыё атрымала ў розны спосаб ад нашых слухачоў, для сённяшняй перадачы мы выбралі тыя, якія аб'ядноўваюцца словам «плошча». Плошча як месца знакавых падзеяў у найноўшай беларускай гісторыі. Плошча як тэрыторыя народнага волевыяўлення. Плошча як сімваль памкненняў да свабоды. Вось як гэтыя сэнсы слова раскрывае наш слухач Александр. Дух свабоды вітае над плошчай. Вечар снежанскі нас аб'яднаў, Вийшли ви бороніть свою годність, тую годність, що злодій украв, свіст дубінок і рокот моторів, крики, плач і пронизливий стон. Так він душить усі наші думки, бо не хочеться думати, як він. Прага влади і крик звір'я цілий, я в зародиші все за душу, не побачиться не болі площі, бо живцом я з їх вирву душу. Наплявать нам на ту Європу, лепі родний наш сталінський рай. Нам не треба ніякі зміни, Лукашенка в одних вибирай. Ми в супольність сусвітну крочим, нам не треба в Європі султан. Керувати нами вічно він хоче, не дадим йому здійснити свій план. Найчастей слухачі зв'язують со своїми надіями і розчаруваннями площі білоруської столиці з конкретними назвами, тими, що існують на мапі Менску тепер, і тими, яких нема у сучасній топоніміці, але які у їхній свідомості асоціюються з певним часом, ідеологією і постатями. Вось який злосний вірш про гета, підписаний ініціалами АВ, принесла нам пошта. Каменные морды у метро усё едуць да площади Ленина. Яны нас смуродзяць. Их царствие ще не адменена. Все топчуць адзін аднаго. Их рукамі трымаюцца поручні. У прыгонным бяспраўе жыўцом яны ціха стаяць, над не стогнучы. У вагоне рэкляма лато і суперакція у супермаркеце. Быдлячыя сэрцы за шклом чакаюць, калі ж вы их. Струпянілі їх вочі давно, скралі думки надії і радості. Зна завсюди зачиненим ртом яны кажуть і роблять нам гадості. І нічим не магчыма стримать гэту зграю свінячих Допоможе одно – розстраляць, а ми любім їх быццам людей. Азлобленасць аўтара гэтых радкоў, як, дарэчы, і некаторых іншых, зразумелая, але прыняць яе мы не можам. Негативные эмоции только разбурают души, думы и справы, ничего доброго не покидаючи после себе. Про гэта маленький верш нашего автора со Слуцка, спадара Балакера. В том, что живем под кнутом, мы виноваты сами. Проще вилять хвостом, чем шевелить мозгами. Больно и стыдно. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Пакласці хрысціянскія каштоўнасці ў аснову вольналюбных памкненняў заклікае ўдзельнікаў плошчы наш слухач П.К. Гамейловіч, які, дарэчы, сваім зваротным адрасам на каперці пазначыў «Менск, плошча незалежнасці». Чытаю радкі з ягонага верша. «Крывёю плакала свабода, калі алкаў шалёны бес, душыў плошчу голас народа, карчаваўшы люду лес». Там інтэлігент, кухарка і маладзён, глашатыя і дзеці чыстага сумлення, заставалася 5 дзён да святога нараджэння. Кожны свой крыж абняць, мусіў з пакорай і смірэннем. Заставалася 5 месяцаў да Хрыстова ўваскрашэння. Таму інтэлігент, кухарка, маладзён, возьмем эстафету заступлення, грамадой набліжаючы свята дзён, свабоды волі Беларусі любай адраджэння. Напісаў спадар Гамейловіч. Паэтка Галіна Каржанеўская была шараговай удзельніцай усіх перадвыбарчых этапаў падрыхтоўкі да мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Збірала подпісы з аднаго з кандыдатаў, расклейвала абвесткі пра сустрэчы з ім, хадзіла на прадпрыемствы агітаваць за яго. Назіранні за падзеямі да і пасля плошчы 2010 выліліся ў цэлую нізку кароткіх вершаў. Вакол татальная мана, адна яна, адна яна. Нема продыху. Мы б'ёмся рыбіны аб лёд, дзе тая лодка або плот адплыць ад ліха. На жаль, ніяк не адплывём, бо з ліхам шмат гадоў жывём. І знаем самі, пакуль не вытравіш раба, жыццё – няволя і кляцьба, а зло – з вусамі. Цемра зглынула святло, зло выскаляецца. Колькі б гадоў не прайшло, кроў не змываецца. Праўду схаваеш ад воч, всё ж вытыркаецца – Чтоб не доводила ночь, день наближается. Хоть обяцанне ён даваў пра чалавека клапаціцца, народ пры ім здэградаваў і ценю ўласнага баіцца. Часам здаецца, што ў нас не краіна і не дзяржава, а адзін вялікі калгас, дзе няма ні закона, ні права. Усё тыя ж святочныя дні, над усім старшыня, як страшыдла, і надзеі ніякай ані, што народам мы станем, не быдлам». Коні ў мыле, пот у пах, хто сышоў, а хто зваліўся, а на фінішы ў кустах пераможца прытаіўся. Усе павязаны, і кожны ў брудзе, і кожны думае, а што мне будзе, хоць покуль сытненька каля карыта, сумленне доўгім цвіком прабіта. Колькі можна гэтак выбіраць пры сваім улады інтарэсе, нашы бюлетэнчыкі згараць у якімсьці прыгарадным лесе, нам у вушы ўліваюць атруту. Мы даўно ўжо ў лапці абуты, лапаточкі брыдуць па балоце, ім нашто тая праўда, Валодзя, ім лягчэй, каб без памяці жыць, тую праўду гарэлкай заліць. Тэлевішчуны ўмеюць лоўка, заняпад за поспех выдаваць. Дружна заліваюцца салоўкі, каб салодкі хлеб адпрацаваць. Гідзімся штодзень каля экранаў, хваласпевы вашы да пары. Праўда ж, хоць дарэшты абылгана, белай тушкай пырхае ў гары. І вось панад намі згусціліся хмары. Ні камеры ўжо не пустуюць, ні нары. Адна толькі радасць, другое няма. Разбіты чыесь крышталёвыя мары, а голы карваль прыбіраўся дарма. Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Аўтары вершаў, галоўнай гераіняй якіх стала пратэстная плошча, згадваюць не толькі плошчу 2010, але і папярэднія змагарныя пляцы найноўшай беларускай гісторыі. Андрусь Сувалаў напісаў пра гвалт улады Лукашэнкі над дэпутатамі Вярхоўнага Савету 12-га склікання, які адбыўся 12 красавіка 1995 году у будынку Дому ўраду, што месціцца на плошчы Незалежнасці. Чытаю ягоны верш. Яны стаялі брацкім ланцугом вакол трыбуны, на якой і подпісы свае выводзілі, законы, руны. Яны не пілі з кубкаў чырвонае і белае віно, а толькі простую ваду. Пілі за яе і за яго. Яны паселі шчыльным колам, сашчапіўшыся рукамі. Калі КДБўнікі злачынцы захацелі ўзвысіцца над намі, яны не хавалі свае стомленыя вочы, твар, а прынялі адказна ганебны са спіны удар. Яны хацелі аднаго даць беларускаму народу, яшчэ яго продкамі заслужаную шчырую свабоду. Так пра падзеі 12 красавіка 1995 году напісаў Андрусь Сувалаў. Беспакаранасць расправы над дэпутатамі Вярхоўнага Савету 12 склікання паклала пачатак стварэнню сістэмы гвалту над любымі праявамі нязгоды з уладай. Пра гэта сумна жартуе ў сваім вершы на свабоду слухач Уладзя Запазерскі. Гавораць на зямлі, і другія ёсць у міры. Спытаў юнак па інтэрнэту вучоную кабету. Ішоў сяброўкай па двары. Наляцелі штукі тры. Каскі, маскі і капыта. І мненне былі мы пабіты. Калі б гэта былі мужыкі, на нас то не паднялі бы рукі. 100 на 100 з нейкай паралелі. Можа, што не тое з'елі. Тут усё не проста так, дарагі ты мой зямляк. Опустили стя Христовых, вось иде парадок новый. Знойдешь письмы Костуся, зразумея справа учимуся. А теперь иди читай, ну покуль, пока, бывай. Рыта Тарайкевіч даслала верш, прысвечаны падзеям плошчы 2006 году, якая для яе ўдзельнікаў засталася ў памяці плошчай Кастуся Каліноўскага. Чытаю верш спадарыні Рыты. То быў снег далёкай свабоды, лёд, які паламаў абцасы, нос, які адбяліў холад, страўнік, што забыўся на каўбасы. То быў дотык рукі да дзвярэй, то быў свіст ільдзянога ветру, то быў ранішні апантаны брэх цэр. То быў снег далёкай свабоды, то быў ясны і ранішні смех народа, напісала Рыта Тарайкевіч пра плошчу 2006. Смех – гэта тое, чаго моцна бракуе ў нашым грамадстве. І ў праграме «Верш на свабоду» таксама, лічыць адзін з нашых слухачоў. Ён прапануе паправіць гэтую сітуацыю сваімі прыпеўкамі, якія, што праўда, не праспяваў, а толькі прачытаў на наш тэлефон аўтаадказнік. А яшчэ выказаў сваю нязгоду з апанентамі ідэі нашай праграмы, як агульнанароднага вершаванага гімну «Свабодзе». Шановная, тое, што патрабуюць не пушчаць у эфір паэтаў-аматараў, маўляў, ёсць прафесіяналы. Каб вас слухалі, дык лясна быў увесь фальклор. Паглядзіце, на нашых вачах, дзякуючы радыё «Свабода», ствараецца гэты самы сучасны фальклор. Чаму не пушчаць? Менавіта так узнікаюць прыказкі, прымаўкі, частушкі. Уношу сваю лепту гэтую агульнанародную і карысную страву. Лукашэнка – подлы трус, нам устроіў ператрус. Чуе нюхам, што даў маху, наганяе на нас страху, трон свой пільна старажыць. і ад страху сам дрыжыць. Вартуюць Ірыну Халіп два здаровых ахранніка. І ён, Каліп, збегла пена ад Даніка. Што ж брэшуць, што ў валасцях не клапоцяцца аб дзіцях? Слухай па-харошаму, не чапай Ярмошыну. Ну і Ярмошыну, такую скамарошыну. А пісьменнік Чыргінец настаяшчы маладзец. Кажа, што Некляева пабілі дуже правільна. Цяпер такое правіла, каб палкай мозгі правілі. А мы, скажам Чыргінцу, дядя, дуже не к ліцу разводзіць такі базар, бо сумленне не тавар. А ў цябе яго ж на медны грош. І на заканчэнне сённяшняй перадачы хачу шчыра падзякаваць Алесю Павічу з Менску, Рэўку Сымону з-пад Барысава, Івану Тимафейчыку з Зэльвіншчыны, неназванай спадарыні з Наваполацка, Феліксу Шкірманкову са Слаўгараду і іншым нашым слухачам, якія даслалі свае вершы на свабоду. Чакаем вашых новых твораў. Прагучала перадача «Дом літаратара». Навіны літаратурнага жыцця прадставіў Міхась Скобла. Агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валянціна Аксак. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».